لطف تابو دل ربایی چنی سنگین دلو چنی سنگین دلو سرکش چرایی یا به یک بار از جهان به یک بار از جهان دل در تو بستم ندانستم که پیمانم نپایی ندانستم که پیمانم در پایت به شونه چون درو نگاری سخت محبوبی و مطبوع ولی که سوس مهر و بی وفایی جو روز اگر طاقت نداری جبر مخدوم، برو سعدی برو سعدی که خدمت رو نشایی، برو سعدی که خدمت رو نشایی. Thank you. کی باور عاقبت کار جهان ای گذران Thank you.